hoppa. Jabba jabba du. La la la la la la li da li da da da da la la la la lu la la la la la lu.